श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय के 36वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। भगवान उत्तम मध्यम एवं मंद अधिकारी के लिए ब्रह्म साक्षात्कार का साधन अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे हैं। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन्, इस वाक्य से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे योगिन, त्वां सदा परिचिन्तयन् अहम् कथम त्वां विद्याम, ऐसा उसका अन्वय है, हमेशा आपका चिंतन करते हुए मैं, यानी किस प्रकार का चिंतन करते हुए आपके पारमार्थिक स्वरूप का बोध प्राप्त करूं। उत्तम अधिकारी के लिए तो निधिध्यासन ये भगवान ने साधन बताया, अहम आत्मा गुणाकेश, श्रुति भी आत्मा इत्ते उपासित इत्यादि विद्या सूत्र से केवल आत्म रूप से ही जगत अधिष्ठान का ग्रहण करने का उपदेश कर रही है, और जो मध्यम है उन्हें कारण उपाधिक चैतन्य का चिंतन ब्रह्म साक्षात्कार का साधन बताया, और जो स्थूल बुद्धि हैं अधम अधिकारी लेकिन ब्रह्म जिज्ञासु हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें कार्यांतःपाती उपाधियों को उपासना के लिए बताया जा रहा है, ब्रह्म प्रतीक के रूप में, ब्रह्म के आलम्बन के रूप में। तो कई एक उपाधियां भगवान बता चुके हैं और भी बता रहे हैं। उसमें 36वें श्लोक में भगवान ने कहा कि छलयताम द्यूतम अहम अस्मि, तो छल करने वाले यानी ठगने वाले, कपट पूर्वक जो है, उन लोगों में छलने का साधन भूत जो द्यूत है, भगवान कहते हैं वह भी मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। और तेजस्वियों में जो तेज है, वह तेज भी भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। सदाचार जनित ब्रह्मवर्चस्व शब्दित जो तेज है उसे भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, तेजस तेजस्वी नाम अहम से। और जीतने वाले का जो फल है जय रूप, वह जय भी भगवान का आलम्बन है, प्रतीक है, इसलिए कहा जयोस्मि, यानी जीतने शत्रु को जीतने वाले व्यक्ति का जो जय रूपी परिणाम है, उसके व्यापार का वह परिणाम भगवान की विभूति है। और फल को पाने के लिए जो उद्यम करते हैं उस उद्यम को व्यवसाय शब्द से कहा जाता है, तो व्यवसायोस्मि इससे बताया गया उद्यमियों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्यम जो कर रहे हैं वह उद्यम मेरी विभूति है, मैं हूं व्यवसायात्मक। व्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चय भी होता है, तो निश्चयवानों में जो निश्चय है वह मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है, ये भी एक अर्थ निकलेगा। और सत्वताम सत्वम अहम, तो सत्व शब्द का तो वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ होता है सत्वगुण। यहाँ सत्वगुण का जो कार्य है वह सत्व शब्द से लेना है। सत्वगुण का कार्य है सात्विक व्यक्ति धर्माचरण में लगता है, इसलिए सत्व का अर्थ लेना धर्म, वैराग्य। सात्विक व्यक्ति में वैराग्य होता है और कल्याण के मार्ग में जो उसकी प्रवृत्ति है वो सब सत्वगुण के कारण होती है, उस प्रवृत्ति को यहाँ सत्व शब्द से लेना। तो और सत्वताम का अर्थ निकलेगा कल्याण मार्ग पर चलने वाले साधकों में, जो उनका धर्म वैराग्यादि कल्याण संपादक दैवी संपदा है, उस दैवी संपदा को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। सत्वताम सत्वम अहम अस्मि, इससे इस 36वें श्लोक का भाष्य देखना है हम लोगों को। तो द्यूतम यानि अक्षदेवनादि लक्षणम, छलयताम यानि छलस्य कर्त्रीणाम अस्मि, और तेजः तेजस्विनाम अहम्, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। छल करने वालों में छल मैं हूँ यानि छल मेरी विभूति है, और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, वो तेज है ब्रह्मवर्चस। और जयः अस्मि जेत्रीनाम, तो जेता कहते हैं विजयी होने वाले व्यक्ति को, तो विजय को प्राप्त करने वालों का जो विजय है वह विजय मेरी विभूति है। और व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम, तो व्यवसाय का अर्थ है उद्यम, प्रयास, कार्य सिद्धि के लिए किया जाने वाला जो प्रयास, और उस प्रयास में लगे हुए साधकों का प्रयास मैं हूँ, व्यवसाय मैं हूँ का अर्थ। और सत्वम सत्वताम सत्वान सत्वताम का अर्थ कर दिया सात्विका नाम, तो जो सात्विक हैं धर्म वैराग्यादि से संपन्न है, उनके सत्व को यानी धर्म वैराग्यादि को मेरी विभूति समझना। सैतीसवां श्लोक है, इसका उच्चारण किया जाए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः। तो वृष्णि वंशियों में भगवान कृष्ण का अवतार जिस वंश में हुआ वह वंश है वृष्णि वंश, इसलिए वृष्णि नाम शब्द से लेना वृष्णि वंशिया नाम मध्य वासुदेवोस्मि, माने ये जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे सामने मैं उपस्थित हूँ वही वासुदेव है। वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव कृष्ण, यहाँ कृष्ण के लिए वासुदेव शब्द का प्रयोग है। भगवान अपने कृष्ण अवतार को अपनी विभूति बता रहे हैं। तो वृष्णि वंशियों में यदि मेरी विभूति तुम्हें देखनी है तो ये तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, वो मेरी विभूति है। और पांडवों में मेरी विभूति यानी मेरा प्रतीक यदि कोई खोजना है तो धनंजय यानी स्वयं तुम ही मेरी विभूति हो। और मुनि नाम तो मुनि कहते हैं मननशील, मंतारो वेद शास्त्र तत्वावगंतारो मुनयः, ऐसे मुनि शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो मुनि शब्द का अर्थ निकलता है वेद शास्त्र के तत्व को यानी परम तात्पर्य को जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है मुनि। और ऐसे मुनियों में जिनको वेद शास्त्र का तात्पर्य अच्छी तरह से ज्ञात है ऐसे मुनियों में यदि कोई प्रधान है तो वो है व्यास जी, वह मेरी विभूति है। व्यास जी में मेरी ही भावना करना, वे मेरे ही अवतार हैं। और कवि कहते हैं क्रांतदर्शी को, क्रांतदर्शी कहते हैं त्रिकालज्ञ को। और त्रिकालज्ञ व्यक्तियों में यदि कोई है तो उषणा यानी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का एक नाम है उषणा। भगवान कहते हैं वह मेरी विभूति है शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। देवगुरु भी को राजपुरोहितों में अपनी विभूति बताया, और दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं वे क्रांतदर्शियों में भगवान की विभूति है। थोड़ा भाष्य है कि वृष्णीनाम वासुदेवः अस्मि अने अयम एव अहम् त्वत्सखा, ये जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम्हारा मित्र वह वृष्णिवंशियों में मेरी विभूति है, यानी मैं स्वयं ही विभूति हूँ। पांडवानाम यानी पांडुपुत्रों में, पांच पांडुपुत्रों में से धनंजय यानी तुम स्वयं, तुम एव मम विभूति, ऐसा लगाना मेरी विभूति हो। मुनि नाम का अर्थ कर दिया मननशीलानाम, सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम तो समस्त पदार्थ को जानने वाले, अहम तो समस्त पदार्थों को जो जानते हैं उन्हें मुनि कहा जा रहा है, मननशील कहा जा रहा है। और उनमें व्यास मैं हूँ। और कवि नाम यानी क्रांतदर्शी नाम उषणा कवि अस्मि, उषणा नाम के यानी शुक्राचार्य नाम के कवि क्रांतदर्शी को मेरा प्रतीक समझना, मेरी विभूति समझना। 38वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। तो दमयताम दंडो अस्मि, दमयतम यानी दंडित करने वाले, दमन करने वाले जो हैं, किनका दमन करने वाले, तो जो अदांत है, स्वयं का अनुशासन जिन पर नहीं, जिनका स्वयं पर अनुशासन नहीं है, अर्थात जो स्वयं अनुशासित नहीं है प्रजा में, और कुसंस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले होने के कारण कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए उनके द्वारा जो समाज में दोष फैलाए जा रहे हैं, उस दोष के निवारण के लिए उनको दंड दे रहे हैं, जो उनको यहाँ पर दमयत शब्द से लेना है। दमयताम का मतलब कुत्सित मार्ग पर चलने वाले असदाचारी दुराचारी व्यक्तियों के दुराचार को रोकने के लिए और उन्हें सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए जो दंडित करते हैं, उन्हें दमयत शब्द से लेना। और ऐसे लोगों में जो दंड है उनका व्यापार, दंड देना रूप व्यापार है, वह दंड मैं हूँ, यानी दंड मेरी विभूति है। और जिगीषताम का मतलब जो जीतने की इच्छा करते हैं, जीतना चाहते हैं, और जीतने के लिए जो नीति बनाते हैं, वह नीति जीतने की इच्छा वालों में जीतने के लिए बनाई गई जो नीति है, वह नीति भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। और गुह्यानाम मौनम एवच अस्मि, तो गुह्य कहते हैं गोपनीय अर्थों को, जिनको सुरक्षित रखा जाता है, सबको सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता, वे हैं गुह्य पदार्थ। और ऐसे गुह्य पदार्थों में ये मैं मौन हूँ। तो मौन शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो वाणी का संयम भी मौन कहलाता है, वो प्रसिद्ध ही अर्थ है मौन का, वाणी का संयम। और दूसरा मौन शब्द का अर्थ बृहदारण्यक में बताया गया निदिध्यासन, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि। यहाँ पर मुनि भवेत का अर्थ है मौन वृत्ति से रहे, और मौन का अर्थ है निधिध्यासन, श्रवण मनन के पश्चात बताया गया मैत्री ब्राह्मण में जो निधिध्यासन है। पांडित्य है श्रवण, बाल्य है मनन, और उसके पश्चात मौन है निधिध्यासन। इसलिए गुह्यानाम यानी गोपनीय साधनों में जो निधिध्यासनात्मक साधन है, वह मेरी विभूति है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन शब्द का अर्थ जब अथ मुनि यहाँ पर जो बताया गया है वह करेंगे। और ज्ञानवताम ज्ञानम अहम अस्मि, तो ज्ञान शब्द का अर्थ है श्रवण मनन निधिध्यासन से निष्पन्न अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, जो समस्त अज्ञान का निवर्तक है, समस्त अविद्या का निवर्तक है। कार्य अविद्या, कारण अविद्या सहित जिससे निवृत्त होती है उसको कहा जाता है ज्ञान। वो है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और वो साक्षात्कार जिनको हुआ उन्हें ज्ञानवान कहते हैं, ज्ञानवताम शब्द से लिया जाएगा। और उन ज्ञानवानों में जो ज्ञान है, तो ज्ञानम यानी वो साक्षात्कार समस्त अविद्या का निवर्तक, समूल अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, वो मेरी विभूति है। भाष्य है दंडो दमयताम यानि दमयत्रीणाम अस्मि अदांतानाम दम कारणम। जो अदांत है का मतलब कुत्सित संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले होने के कारण स्वभावतः दुराचार में प्रवृत्त है, उन्हें अदांत कहते हैं, असंयमित। और उन्हें उनके दुराचार से रोकने के लिए, सदाचार में प्रवृत्त करने के लिए जो दंड दिया जाता है, उस दंड का अर्थ कर दिया दम कारणम। तो दमन का कारण उनके, उनकी उनका दुराचार रुके और सदाचार में प्रवृत्ति हो, इसका इसे दम कहा जा रहा है। और उसका कारण है दंड, वह दंड भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। नीति ही अस्मि जिगी सताम, तो जिगी सताम का अर्थ है जे तुम इच्छताम, जो जीतना चाहते हैं और जीतने के लिए नीति बनाते हैं, वह नीति भगवान का प्रतीक है। मौनंच एव अस्मि गुह्यानाम यानी गोप्यानाम, मौनम और मौनम का दोनों भी अर्थ लेना, वाणी का संयम वो भी मैं हूँ और निधिध्यासन वो भी मैं हूँ। तो मौन शब्द से लिया गया ज्ञान का साधन, अंतरंग साधन निधिध्यासन। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम में ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है, फिर मौन का फल, मौन का फल है ब्रह्म साक्षात्कार। निधिध्यासन ब्रह्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर करने के लिए किया जाता है, और विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार का कारण है मौन। तो साधन को अपनी विभूति बता करके मौन शब्दित निधिध्यासन का जो फल है ब्रह्म साक्षात्कार, उसे भी भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं ज्ञानम ज्ञानवताम अहम से। इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, तो ज्ञानियों का जो ज्ञान है श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य, वह मेरी विभूति है। 39वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। तो हे अर्जुन, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानाम यच्च बीजम तदपि अहम, ऐसा यच्चापि में अपि शब्द है, उसका अन्वय तत् के साथ करना। तो सर्वभूतानां यच्च बीजम तदपि अहम्, तो सर्वभूत शब्द से लेना चराचर प्राणी, और चराचर प्राणी का जो बीज है यानी प्ररोह कारण है, उत्पत्ति का हेतु है, वो कौन है? तो 13वें अध्याय में बताएंगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है स्थावर या जंगम, यत्किंचित जायते सत्वम, स्थावर जंगम वा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ, ऐसा माना कि जो कुछ भी यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम तद्विद्धि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है, सत्व यानि पदार्थ, स्थावर यानि अचर और जंगम यानि चर, वो सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से होता है। तो 13वें अध्याय में बताया गया जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है, वही यहाँ पर बीज शब्द से बताया जा रहा है। वहाँ क्षेत्र अंतःपाती जो मूल प्रकृति है अव्यक्त, जिसे अव्याकृत माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति इन शब्दों से कहा जाता है, उस कारण उपाधिक चैतन्य को अविद्या के साथ अव्याकृत के साथ ब्रह्म का जो अविद्यक संबंध है, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है। जब जगत उत्पन्न होना होता है उस समय इस प्रकृति से अविद्यक तादात्म्य ब्रह्म का होता है, प्रकृति के अधिष्ठान का होता है, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग कहलाता है, वही बीज है। तो सर्वभूतानाम यानी स्थावर जंगम प्राणीनाम यद बीजम तदपि अहम एव, च का भी अन्वय अहम के साथ करना, और च ये निपात है अवधारणार्थ में, इसलिए उसका अर्थ होगा एव। तो सर्वभूतानाम यद बीजम तदपि अहम एव, च का एव अर्थ निकलेगा। भगवान कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, एक बीच में अवांतर प्रश्न होगा, कि चराचर प्राणियों को उत्पन्न करने वाला जो है, जिसे बीज कहा जा रहा है चराचर प्राणियों का, वह आप ही क्यों हैं? आपके बिना भी केवल जो प्रधान है वह महदादि रूप से परिणत हो सकता है, या परमाणु आदि से द्व्यनुकादि जगत बन सकता है। ये आप कैसे कहते हैं कि आप ही समस्त प्राणियों का बीज है करके? तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं कि न तद अस्ति का अर्थ है तन नास्ति, का मतलब वह वस्तु है ही नहीं, का मतलब उस वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौन सी वस्तु का? कार्यात्मक उस वस्तु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। न तद अस्ति, एक वाक्य है कि तत् यानी कार्यात्मक वह वस्तु नास्ति, उसका निषेध कर रहे हैं वस्तु का। कैसी कार्यात्मक वस्तु का निषेध कर रहे हैं? तो कहते हैं यत मया विना स्यात्, जो मेरे बिना होगी, का मतलब मैं जगत के प्रत्येक वस्तु में वेदांत प्रक्रिया के अनुसार पांच वो है ना अंश प्रत्येक वस्तु में। कौन कौन है पांच अंश? अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। उसमें से अस्ति भाति प्रिय ये जो तीन हैं, इन्हें ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, और नाम और रूप ये दोनों कार्य के स्वरूप हैं। तो अस्ति भाति प्रिय शब्दित जो ब्रह्म है, सच्चित आनंद स्वरूप, उसे यदि विवेक से जगत की जिस किसी भी वस्तु से अलग कर दो, तो फिर उस वस्तु का नाम और रूप कोई शेष रहता ही नहीं है, वो शून्य है। तो तत् शब्द से वह नाम रूपात्मक वस्तु लेना, तो तत् यानी नाम रूपात्मकम वस्तु नास्तेव, वो है ही नहीं। कौन सी? यत मया विनाशात, जो मेरे बिना होगी, का मतलब सच्चित आनंद रूप जो मेरा स्वरूप है, इस स्वरूप के बिना अपना अस्तित्व सिद्ध कर सके ऐसी कोई वस्तु है नहीं। मया विनाशात, मेरे बिना यानी मेरा आश्रय लिए बिना, मेरी सत्ता को स्वीकार किए बिना अपना अस्तित्व सिद्ध कर सके, एक क्षण भी टिक सके, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। भूतम का अर्थ है वस्तु, तो तद भूतम नास्ति, वह वस्तु है ही नहीं जो मेरे बिना एक क्षण भी रह सके। कौन सी वस्तु? तो कहते चराचरम, न तो चर पदार्थ, चर प्राणी, और अचर यानी स्थावर प्राणी। तो चराचर वस्तुओं में से कोई भी वस्तु मेरे बिना सिद्ध नहीं हो सकती। प्रत्येक वस्तु को आत्मलाभ कराने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं सर्वात्मा हूँ, और सबका सब कार्य वर्ग मेरा ही कार्य है। इसलिए मैंने कहा कि सर्वभूतानां यद बीजम तद अहमस्मि। इससे एक प्रकार से सर्व जगत कारणत्व जो यतो इमानि भूतानि इत्यादि से श्रुति बताती है ब्रह्म में, वह सर्व जगत कारणत्व अपना कारणात्मक स्वरूप भगवान ने बताया विभूति के रूप में। 39वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं प्ररोह कारणं तद अहम् अस्मि। तो समस्त प्राणियों के प्ररोह का यानी उत्पत्ति का जो कारण है वह मैं हूं। प्रकरण उपसंहारार्थम विभूति संक्षेपम आह। तो ये जो विभूति बताने का प्रकरण प्रारंभ हुआ है, उसका उपसंहार करना चाहते हैं भगवान। इसलिए अपने विभूतियों का संक्षेप करके भगवान बता रहे हैं कि विभूति संक्षेपम आह न तद अस्ति इत्यादि से। तो न तद अस्ति भूतम चराचरम चरम अचरम वा मया विना यत्स्यात्, जो मेरे बिना रह सके। तो मया अपकृष्टम परित्यक्तम निरात्मकम शून्यम ही तत्स्यात् अतो मदात्मकम सर्वम इत्यर्थ। तो इस संसार में कोई भी चराचर प्राणी ऐसा है नहीं जो मेरा आश्रय लिए बिना एक क्षण भी अपना अस्तित्व सिद्ध कर सके। इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मया अपकृष्टम यानी मेरे द्वारा त्यागा गया जो कार्य है, मैं कार्य से अलग हो जाऊं, जैसे वस्त्रों में से सब धागे निकाल लिए जाए तो वस्त्र धागे के बिना कोई कुछ है ही नहीं, ऐसे भगवान कहते हैं सूत्र स्थानीय धागे स्थानीय भगवान मया अपकृष्टम यानी परित्यक्तम, जैसे सूत्रों ने अपने से वस्त्र को अलग कर लिया तो वो वस्त्र है ही नहीं सूत्रों से अलग, ऐसे भगवान कहते हैं मेरे से अलग हुआ मेरे द्वारा परित्यक्त जो चराचर जगत है वह निरात्मकम शून्यम ही तत्स्यात्, वह शून्य होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे रस्सी से त्यागा गया जो सर्प है वह शून्य है निरात्मक है। अतो मदात्मकम सर्वम इत्यर्थ, तो मेरी ही सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत होने वाला यह जगत मदात्मक है का मतलब मेरा ही मैं ही उनका स्वरूप हूं, मेरे से आत्मवान है। यानी मैं सर्वात्मा हूं। 40वें श्लोक का उच्चारण किया जा। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो हे परंतप मम दिव्यानां विभूतीनां अंतो नास्ति, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अंत यानी यत्ता परिच्छिन्नता निश्चित संख्या, असंख्य अर्थ में अंत शब्द है। नांत का अर्थ निकलेगा असंख्य है, कोई संख्या नहीं है, अंत का तो अर्थ निकलेगा निश्चित संख्या वाला। हाँ तो बहुत हैं तो कुछ वहां कही कुछ इधर कही कुछ सब तो कही नहीं जा सकती, ये यहाँ पर कह रहा है। हाँ तो वो भी भगवान राम के वो होने के कारण और बृहस्पति के ही वो तो हाँ इनके मानस पुत्र हैं ना ब्रह्मा जी के ही ये वशिष्ठ जी इसलिए ऐसा। हाँ इस लगभग सारा जगत ही भगवान की विभूति है। हाँ, बस हाँ, तो मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतो नास्ति का अर्थ है मेरी दिव्य विभूतियां असंख्य हैं। अंत का अर्थ है परिछिन्नता, इयत्ता नहीं है, इसलिए कोई नहीं बता सकता न कोई जान सकता है कि भगवान की दिव्य विभूतियां इतनी ही हैं करके, ऐसा न बता सकता है न जान सकता है। यदि बताएगा इतनी ही है करके तो फिर अंतवान हो जाएगी, तो अनंत कहाँ होगी फिर। तो कहा सब विभूतियों को बताना संभव नहीं है, तो आपने तो यहाँ बताया। तो कहा यहाँ मैंने भी कुछ विभूतियाँ बताई हैं, संपूर्ण विभूतियाँ तो मैं भी नहीं बता सकता। इसलिए कह रहे ये शतु उद्देश्यतः प्रोक्त मया विभूतेर विस्तरः एषः उद्देश्यतः प्रोक्त, ऐसे लगाना। तू शब्द उस शंका का व्यावर्तक है कि अभी आपने पूर्वार्ध में कहा कि आपकी दिव्य विभूतियाँ असंख्य हैं, उनकी इयत्ता कहना किसी के द्वारा संभव नहीं है, और अभी आपने तो कहा है, ये जो शंका है इस शंका का व्यावर्तक है तू शब्द। और ये कहते हैं कि मया उद्देश्यतः एषः विभूतेर विस्तरो प्रोक्तः, मैंने उद्देश्यतः का अर्थ है एक अंश है, देश शब्द का अर्थ है उद्देश्य शब्द का अर्थ एक देश एक अंश, विभूतियों का एक अंश मात्र बताया है, आंशिक विभूतियां बताई, समस्त विभूतियों को तो बताना संभव ही नहीं है। भाष्य है न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम विस्तराणाम परंतप, विभूति का अर्थ है विस्तर, और मेरे दिव्य विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंत विस्तार है। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि नहीं ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानाम विभूतिनाम इयत्ता शक्या वक्तुम ज्ञातुम वा केनचित। तो भगवान की जो सर्वात्मा भगवान है उनकी दिव्य विभूतियों की इयत्ता यानी परिछिन्नता निश्चित संख्या न कोई बता सकता है न कोई जान सकता है। ये नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप का अर्थ हुआ। तो एक अवांतर प्रश्न हुआ कि फिर आपने कैसी बताई यहाँ पर विभूतियाँ, उसका उत्तर देते हुए कह रहे कि एष तु उद्देश्यतः यानी एक देशेन प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया, तो जो यहाँ मैंने दसवें अध्याय में विभूतियाँ बताई हैं वह आंशिक है, एक देशेन उद्देश्यतः का अर्थ करते हैं, अंशतः बताइए, सब विभूतियाँ मेरी बताना मेरे द्वारा भी संभव नहीं है। 41वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यद यद विभूतिमत् सत्वम् श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम्। तो हे परंतप, इस विषय संबोधन को यहाँ पर भी ले आइए। तो हे परंतप, यत सत्वं विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम एव वा, तो सत्वं का अर्थ है वस्तु पदार्थ, तो जो जो पदार्थ विभूति वाला है ऐश्वर्यवान है, श्रीमत है यानी श्री का अर्थ है लक्ष्मी या कांति, तो कांति युक्त है, तेजो युक्त है, और ऊर्जितम शब्द का अर्थ है सब प्राण बलवान, यानी उत्साह, उत्साह से युक्त ऊर्जित कहा जाता है। ऊर्ज शब्द का अर्थ है उत्साह, और ऊर्जितम का अर्थ है उत्साहवान। तो ऊर्जितम सत्वम, तो ये सत्व के तीन विशेषण हो गए, विभूतिमत, श्रीमत और ऊर्जितम। तो इस संसार में जो जो भी विभूति से युक्त है, कांति से युक्त है और उत्साह से युक्त पदार्थ हैं, तत् तद एव, यानी उस पदार्थ को त्वम अवगच्छ, यानी तुम समझो, अवगच्छ का अर्थ है समझो। क्या समझना है? तो मम तेजोंश संभवम, उन पदार्थों को तुम मेरे तेज का जो अंश है, तेजोंश है, तेजस अंश, तेजोंश ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है, और संभव का अर्थ है उत्पत्ति का कारण, संभवति अस्मात् इति संभव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो संभव शब्द का अर्थ निकलता है उत्पत्ति का कारण, और तेजो अंश का अर्थ निकला तेज का अंश, भगवान का जो स्वरूपभूत तेज है। और या मायोपाधिक चैतन्य है, उसे तेज शब्द से लीजिए, उसका जो अंश है उसी से निष्पन्न हुआ वो तेजोंश है संभव यानी कारण, जिन पदार्थों का, उन पदार्थों को कहा जाता है तेजोंश संभव पदार्थ। तो विभूति युक्त, श्री युक्त और उत्साह युक्त जो जो भी इस संसार में पदार्थ दिख रहा है, उस पदार्थ को तुम मेरे तेज यानी चैतन्य अंश से निष्पन्न हुआ समझ लो। तो यत यत लोके विभूति मत विभूति युक्तम सत्वम यानि वस्तु, तो विभूति से युक्त हैं, ऐश्वर्य से युक्त, वैभव से युक्त हैं, और श्रीमत यानि कांति से युक्त हैं, और ऊर्जितम एव वा, तो श्री शब्द का अर्थ करते हैं श्री ही लक्ष्मी, तया सहितम लक्ष्मी सहित, और ऊर्जितम का अर्थ कर दिया उत्साहोपेतम वा, तो उत्साह से युक्त हैं। और वा शब्द तत्तद एव अवगच्छ त्वम, तो उन पदार्थों को तुम जानी ही, अवगच्छ का अर्थ कर दिया जानी ही समझो। क्या? तो मम ईश्वरस्य तेजोंश संभवम, तेजोंश संभव पद का विग्रह कर रहे हैं, तेजस अंश तेज तेजोंश, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अंश शब्द का अर्थ कर दिया एक देश, तो तेज का एक देश यानी एक अंश वो है सोपाधिक ब्रह्म, भगवान के स्वरूप भूत तेज का एक अंश, और उसी से वो है संभव, संभव यस्य, संभव कहते उत्पत्ति के कारण को, तो ये तेजोंश, वो तेजोंश संभव यस्य तत् तेजोंश संभवम, ऐसा विग्रह होगा। तो यत् तेजोंश संभवम इति, यहाँ यत् न होकर के तत् होना चाहिए, तेजस अंश एक देश संभव यस्य तत् तेजोंश संभवम, वो यहाँ यत् छपा है तत् होना चाहिए, तत् तेजोंश संभवम, उसे तेजोंश संभव कहा जाता है। अवगच्छ त्वम यानी मेरे तेज के एक अंश से निष्पन्न हुआ समझ लो। भगवान का स्वरूप भूत जो चैतन्य है वह तो अपरिछिन्न है, और उस के कल्पित चार पादों में से एक पाद में ही अव्याकृत है कारण उपाधि और उसका कार्यभूत सारा जगत। ये आगे कहेंगे अंतिम श्लोक में पाद, उस मंत्र के आधार पर पादोशी स्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। इसलिए यहां तेजोंश शब्द से एक पाद लिया गया जो सोपाधिक स्वरूप है परमात्मा का, और उसी से निष्पन्न हुआ जिसको पहले सर्वभूतानां बीजम कहा था माय उपाधिक चैतन्य को, उसी को यहां पर तेजोंश शब्द से कहा जा रहा है, और उसी से वो सब निष्पन्न हुआ है जो विभूति से युक्त, श्री से युक्त और उत्साह से युक्त पदार्थ है। यहां जो विभूतियां बताई हैं अनेकों प्रकार की अलग अलग समूह में, भगवान कहते हैं इन सब को तत्त्व समूह में एक एक स्वरूप को मात्र मेरी विभूति मान करके उसमें मेरा चिंतन करने से वह मेरे परिछिन्न स्वरूप का ही चिंतन हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म के अनुसार समस्त जगत का ही ईशावास्यम इदम सर्वम जैसे कहा जाता है, मेरे में ही कल्पित होने के कारण मैं ही सर्वात्मा हूं, इस रूप में ही चिंतन करो, वो सबसे उचित है। ये यहां पर कह रहे हैं अंतिम श्लोक में, अंतिम श्लोक का उच्चारण किया जा। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांसेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, येतेन बहुना ज्ञातेन तव किम स्यात्। तुम मुमुक्षु हो, मोक्षार्थी हो, तो तुम्हारा प्रयोजन है मोक्ष, और ये मोक्ष रूपी जो प्रयोजन है वह येतेन बहुना, तो ये अनेक विभागों में विभक्त आदित्यादि विभागों में विभक्त जो विभूतियां हैं, इन इन मात्र को जानने से तुम्हारा किम स्यात्, किम शब्दाक्षेप अर्थ में है, तो जो तुम्हारा मोक्ष रूपी प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए तुम्हें तो उत्तम अधिकारी हो तो ऐसा समझना है कि एकांशेन इदम कृष्णम विष्टभ्य, इदम कृष्णम जगत विष्टभ्य अहम् स्थितोस्मि। एकांशेन यानी सोपाधिकेन स्वरूपेण, भगवान का जो मायोपाधिक स्वरूप है वह एक अंश है, कल्पित जो भगवान के चार पाद हैं अंश हैं उनमें से एक अंश मायोपाधिक चैतन्य रूप, उसी में समस्त जगत को कारण सहित कार्य को विष्टभ्य धारण करके मैं स्थित हूं, और मेरा जो त्रिपाद स्वरूप है अंश त्रय है जो, वहां तो प्रकृति का भी कोई स्पर्श नहीं है, और प्रकृति का कार्य जो प्राकृत जगत है उसका भी कोई स्पर्श नहीं है। ये विभूतियां तो प्रकृति और प्राकृत जो जगत है तदंतःपाती है ना, और इनका मेरे पारमार्थिक स्वरूप में कोई भी स्पर्श नहीं है। इसलिए सारा जो कुछ भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहित होने वाला जगत है कार्य कारणात्मक, उसको तो मैं अपने उपाधिक एक अंश में ही धारण करके स्थित हूं, का मतलब मैं निरतिशय अपरिछिन्न हूं, और उस मेरे स्वरूप में अपनी बुद्धि को समाहित करने का प्रयास करो। तो अथवा बहुना येतेन एवं आदिना किं ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् सावशेषेण। तो ये सावशेष जो विभूतिया है इसको जानने से तुम्हारा किम स्यात् यानी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो किम शब्द एक प्रकार से आक्षेपार्थ में है, यानी साक्षात मोक्ष का साधन ये नहीं है। इसलिए केनोपनिषद में कहते हैं यन मनसान मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम नेदम एदिदम उपासते। तो ये जो सोपाधिक स्वरूप है वह नहीं ब्रह्म अपितु उपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप वो ब्रह्म है, और उसको ग्रहण करने के लिए विभूतियों का चिंतन साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो विभूतियों के चिंतन का अधिकारी है वह विभूतियों का चिंतन करना छोड़ दें। जो उत्तम साधन का अधिकारी नहीं है उसके लिए तो विभूति चिंतन से ही वो आगे की योग्यता प्राप्त होगी, इसलिए उसके लिए तो विभूति चिंतन बहुत जरूरी है। सर्वात्मक स्वरूप को बताने के लिए कह रहे हैं कि एक एक परिच्छिन्न स्वरूप को जानने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो एकांशेन स्थितो जग, तो ये भाष्य में देखिए कि अथवा बहुना एतेन एन एवं आदिना किम ज्ञातेन तव अर्जुन स्यात् सावशेषेण अशेषतः त्वं इमं उच्यमानं अर्थं श्रुणु। संपूर्ण रूप से मैं अपने स्वरूप को बता रहा हूँ उसे तुम सुनो। तो विष्टभ्य यानी विशेषतः स्तंभनम दृढ़म कृत्वा, स्तंभनम का अर्थ है धारण, तो दृढ़ता से इस जगत को धारण करके विष्टभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा। इदम कृष्णम जगत, ये यानी किसको धारण करके रखे हैं भगवान, तो इस जगत को, लेकिन अपने समस्त स्वरूप से नहीं एक अंश से, इसलिए कहते हैं एकांशेन यानी एकावयवेन एक पादेन, वो एकावयव है एक पाद, सर्वभूत स्वरूपेन इति एतत्, वो भगवान का एक पाद है समस्त जगत आत्मक। इसे एक मंत्र बताता है, वो मंत्र कह रहे हैं कि तथा च मंत्र वर्ण पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। ये जो मंत्र है तैत्रीय आरण्यक का, अस्य यानि परमेश्वरस्य विश्वाभूतानि यानि समस्त भूतानि यानि ये सारा संसार एक पाद है, का मतलब एक पाद में स्थित है, एक अंश में स्थित है, पाद का अर्थ है अंश। और त्रिपादस्य अमृतं दिवि यानी परमेश्वर का जो अवशिष्ट त्रिपादात्मक स्वरूप है वह अमृत दिवि है, अमृत है का मतलब अविनाशी है और स्वरूप में ही है। दिव शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश है का मतलब उपाधि विनिर्मुक्त है। इसलिए माया रूपी उपाधि और ये माइक जगत ये तो परमात्मा से, परमात्मा के एक अंश में है, इसलिए उसे कहा जा रहा है मम तेजोंस संभवम विद्धि, और मैं सर्वात्मा हूं और उस सर्वात्मा मेरा ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है, उस स्वरूप का तुम चिंतन करो, ये अभिप्राय है। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां संहितायां वैयाशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं